www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات دین کے لیے سنی جاتی ہے، جیسے تجارت کی بات تجارت کے لیے ہوتی ہے، دین کی بات دین کے لیے سنی جائے گی. اس لیے نیت کرو یہ بات کہ دین کے لیے سنیں گے. اور دین کے لیے سننے کا کیا مطلب ہے کہ بات سن کر پھر دین پر عمل بھی کریں گے، ورنہ تو رواجی بات ہے. کون آیا، کیسی بات کی، کیسی بات کی، یہ جس کو تماشا کہتے ہیں کہ کون آیا، کیسی بات کرتا ہے، کیسا آدمی ہے، یہ دیکھیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ تماشا ہے، اس کو تماشا کہتے ہیں. تماشے میں یہی چیز دیکھے کون آیا، کیا کہتا ہے، کیا حرکتیں ہیں اس کی، ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. سننا عبادت ہے، سننا رواج نہیں ہے. دین کی بات سننا یہ کانوں کی عبادت ہے. کانوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ حق سنے، اور پھر کانوں کے راستے سے حق دل میں اترے. اس لیے کانوں سے سننا بھی ضروری ہے، اور دل میں حق کے حق ہونے کا یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ دین کی یہ بات حق ہے. یہ کانوں کی عبادت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کو سنو اور ارادے کے ساتھ سنو. جیسے وکیل کی بات سنتا ہے آدمی، کوئی عورت کا مسئلہ پیش آیا، وکیل کے پاس جانا پڑا، تو وکیل کی بات کیسے سنے گا؟ یہ دیکھے گا وکیل کیسا ہے، اس کا منہ کیسا ہے، کتنا اس کی بات اپنے کام کے لیے سنے گا، اور پیسے دے کے سنے گا کہ وہ پیسے لے گا. اس نے پیسے دے کے پڑھا ہے تو پیسے دے کے مشورہ دے گا. تو وکیل کی بات اپنے لیے سنتے ہیں، ڈاکٹر کی بات خدا نہ کہتا بیماری ہو گئی کوئی مطلب، اب بیمار ڈاکٹر کی بات سن رہا، بیمار بھی اس کے تیماردار بھی، تو کیسے سنتے ہیں؟ اپنی ضرورت کے لیے سنتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو ٹیپ کرتے ہیں، ڈاکٹر کی بات کو، وکیل کی بات کو ٹیپ کرتے ہو تو یہاں پہ ٹیپ کھول کے بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے. ہاں، ٹیلی فونوں میں، موبائلوں میں بھر کر کے سو جائیں گے. دل میں نہیں اتری ہے, نشین میں اتری ہے. کوئی وکیل کی بات ٹیپ نہیں کرتے آپ, ڈاکٹر کی بات ٹیپ نہیں کرتے, پیسے دیتے ہیں اس کو یاد بھی رکھتے. ہاں ایسے ہی دین کی بات کو کوئی بھی بات کرے تو اسے سنے, یہ میرے لیے ہو رہی ہے, میرے کام کے لیے ہو رہی ہے, میری ضرورت کے لیے ہو رہی ہے, میری کامیابی کی باتیں ہیں, رواجی بات نہیں ہے. دین کو رواج بنایا گیا ہے, دین کو عمل بنانا ہے, یقین کے ساتھ سننا ہے, خوف کے ساتھ سننا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو باتیں سنی ہے اس کے خلاف نہ ہو جائے. یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, سننے کے احکام دیے ہیں. کہ سنیں, کہ دھیان سے سنیں, ارادے کے ساتھ سنیں. جن کے کانوں پر آواز آ رہی ہے, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, جیسے عادت پڑی ہوئی ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. کہ دھیان سے سنیں, سننا عبادت. قرآن شریف اگر کوئی سنتا ہے تو اس کو سننے کی وجہ سے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے, سننے کی وجہ سے. امام کی قرآن سنیں تو ایک حرف پر ایک نیکی ملے گی, سننے کی نیکی, پڑھنے کی نیکی. یہ دین ہے, یہ سننا عبادت ہے. ارادے کے ساتھ سنیں, نیت کے ساتھ سنیں. یہ بات کر رہا ہوں, بات سن رہا ہوں, اور انشاءاللہ عمل بھی کروں گا. کہ عمل کے لیے سن لیے, حکم یہی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. یہ فرمایا ہے سننے سے متعلق, کہ بشارت دیجئے میرے بندوں کو, یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والے, کہ میرے بندوں کو بشارت دیجئے. کون بندے؟ کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں, ارادے کے ساتھ. یستمعون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں کہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے, مجھے کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے, اس لیے ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں. کہ ان کو بشارت دو, ان کو خوشخبری دو, جو بات کو ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں. سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, یہ دوسری بات کہیں, یہ دوسری بات کہیں. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, کہ سننے کے ساتھ ساتھ اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل کرنے کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھی سے اچھی طرح, اچھی سے اچھی شکل میں اپنے عمل کو اللہ کے لیے تیار کریں گے. ہاں عمل مختلف طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو عمل یہ کہ اپنے سر سے اتار دیا, ہو گیا, نماز پڑھ لی, پڑھ لی, اتر گئی سر پر سے, ایسا نہیں. بلکہ اس کو اچھی طرح عمل کرے, اتباع احسن. کہ اچھی طرح جب عمل کرنے کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں اللہ کے لیے پیش کرے. یہ اتباع احسن کا مطلب ہوتا ہے. حکم کے مطابق, سنت کے مطابق, صحیح نیت کے ساتھ اپنے عمل کو اللہ کے لیے پیش کرے. سنا اچھی طرح سے اور عمل کا نمبر آیا تو عمل کو اچھی طرح سے پیش کیا. اگر یہ بات ہو گئی تو اولئک الذین ہداہم اللہ فاولئک ہم اولو الالباب. کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ علامت ہے کہ ان کو ہدایت ملی ہے, ان کو صحیح راستہ ملا ہے, اور یہ بھی لوگ صحیح معنی میں سمجھدار بھی ہیں. اولئک ہم اولو الالباب, یہی لوگ سمجھدار ہیں. یہ سنائی بات, ہمارا مجمع اس کو سمجھے کہ سننا بھی ہے ارادے کے ساتھ, طلب کے ساتھ, اور جب عمل کرنے کا نمبر آئے کہ بولو کون تیار ہے, تو اپنے عمل کی اچھی سے اچھی شکل اللہ کے لیے پیش کریں. جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں ہم سب اچھی سے اچھی بناتے ہیں, مکان بنائے گا تو کیسا بنائے گا, چھپر چھپر بنائے گا کہ نہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مکان اچھے سے اچھا بنائے گا, اپنا کپڑا اچھے سے اچھا بنائے گا, اپنی گاڑی اچھے سے اچھی لائے گا, ہاں ہر چیز. کیوں کہ تمہارے لیے, ہمارے گھر کے لیے ہے. جی ہاں یہ کہیں گے ہر چیز کھانا بنے گا تو اچھے سے اچھا اپنی حیثیت کے مطابق بنا کے کھائیں گے. یہ بات ہر ایک کی زندگی میں ہے کہ جتنی اس کی حیثیت اچھی ہوتی ہے اپنی ضرورت کی چیزیں اتنی اچھی سے اچھی بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی جان مال لگا کر اچھی سے اچھی بناتے ہو, جب اللہ کے دین کا کام آوے تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھا بناؤ. کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھو گے, کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھو. ہاں اچھی سے اچھی نماز پڑھو, ایسے ہر عمل کہ اس کو اچھا سے اچھا بناؤ. جیسا اپنی ضرورت کی چیزیں, چار دن کی زندگی ہے اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی بنائیں گے کروڑوں روپے خرچ ہوں گے, اور جینا کتنا ہے کہ پتہ نہیں. ہاں پتہ نہیں صبح ہوتی ہے ہم یا شام ہوتی ہے, غیر یقینی زندگی کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بناتے ہیں اور آخرت یقینی ہے. آخرت کیسی ہے؟ یہ آخرت یقینی ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور آخرت میں کیا ہے؟ یا جنت ہے یا دوزخ ہے, تیسری چیز وہ نہیں ہے. یہ جنت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ. یہ فرمایا گیا کہ جب عمل کرنے کا نمبر آوے, کیونکہ یہ عمل اپنی ذات کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے عملوں کی. اللہ کو میرے آپ کے عمل کی کیا ضرورت, اللہ غنی ہے. اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, برا کرو گے اس کو تم دھوکو گے. یہ فرمایا, اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں, یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ رواجی نہیں ہے, ایک مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے جب عمل کرنے کا نمبر آئے تو یہ اچھے سے اچھا عمل کریں گے. کیوں کہ یہ عمل بھی ہمارے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے, یہ ہدایت دی گئی ہے. اس لیے اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں, طلب کے ساتھ سنیں, اور جب تقاضا ہے کہ کون تیار ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں, تاکہ سننا سمجھنا اور عمل کرنا یہ کام پورا ہو گیا. سنا بھی ہے سمجھا بھی ہے عمل بھی کر لیا تو کام پورا ہو گیا تو صحیح ہو گیا. ان جماعت سے اس محنت سے یہ مقصد ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف جائے. ہم کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت میں پیدا کیا ہے. یہ مقصد نہیں پیدا کیا, ایک مقصد کے تحت میں پیدا کیا گیا ہے. اور صرف ہم کو نہیں پیدا کیا, اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی. اس پر ہمارا دھیان نہیں ہے. ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کا دھیان نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں اور سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے. ہوا آپ کے کام میں ہے, پانی آپ کے کام میں ہے, آگ آپ کے کام میں ہے, ہر چیز آپ کے کام میں ہے, کوئی چیز انکار نہیں کرے گی. جی ہاں, ایک دانتوں میں کھلال کرنے کی چھوٹی سی لکڑی لگی وہ انکار نہیں کرے گی. جی ہاں, ایک دن کا لے کر دانت میں کھلال کیا وہ بھی انکار نہیں کرے گی. ہاتھی سے کام لینے والے ہاتھی سے کام لیتے ہاتھی انکار نہیں کرتا. ہاتھی سے کام لیتے ہیں, جانوروں سے کام لیتے ہیں, مشینوں سے کام لیتے ہیں, وہ سب چیزیں کام کرتی ہے. ان سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے یہ اللہ فرماتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, جتنی چیزیں ہیں زمین سب تمہارے کام میں لگی ہے, کوئی انکار نہیں کرے گی. ساری چیزیں آپ کے کام میں لگی ہوئی ہیں اور کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خالی اس لیے کہ ان چیزوں سے کھائیں پیئیں عیش کریں, اس لیے پیدا کر دیا؟ اتنا بڑا کام, اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, چاند, سورج, سب آپ کے کام میں, اور آپ یہ کھانے پینے کے لیے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, اتنی بڑی سب چیزوں کو کام میں لگائے اور آپ کا کوئی کام نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا, حکمت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے یہ بات کہ ہم نے تم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے حکم آئیں گے, ان حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے, اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور کوئی کام نہیں رکھا. زندگی عبادت والی بناؤ, اس کے لیے پیدا کیا ہے, یہ بتایا گیا ہے. آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بسایا, یہ پہلا سبق یہی پڑھایا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا کر دی ہے, اور آپ کو کہ آپ کو اور آپ کے اولاد کو حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اب زمین پر آباد ہونے کے بعد آسمان سے اللہ کے حکم آئیں گے, جو ان حکموں کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو حکموں کو پورا نہیں کرے گا اللہ اسے ناکام کریں گے. یہ پہلا سبق پڑھایا آدم علیہ السلام کو, ان کے اولاد کو. پھر یہ سبق آخر تک چلا کہ ہر نبی آئے اور ہر نبی نے جب لوگ اس سبق کو پھولے تو پھر نبی آئے. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے, 1000 سال کے بعد لوگوں نے اس سبق کو بھولا دیا تھا. اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری کو چھوڑ دیا. پھر نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے پھر اس بات کو زندہ کیا کہ تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے بنو، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی سمجھائی. ہاں دنیا کی چیزوں کی بڑائی دلوں میں آ جاتی ہے. نبی کہتے ہیں اللہ کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کی قدرت سے آسمان قائم ہے، اس کی قدرت سے زمین قائم ہے، اس کی قدرت سے تمہاری حیات ہے، اس کی قدرت سے تمہاری موت ہے، اس کی قدرت سے تمہاری روزی ہے، اس کی قدرت سے تمہاری بیماری ہے، اس کی قدرت سے تمہاری تندرستی ہے. کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں ہے، تم خود قدرت سے بنے ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی قدرت جاری ہوتی ہے. تمہارا بچپن آیا وہ اللہ کی قدرت سے، تمہاری جوانی آئی وہ اللہ کی قدرت سے، تمہارا بڑھاپا آیا وہ اللہ کی قدرت سے. تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب قدرت سے ہو رہا ہے. تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، یہ سب جس کی تم کو ضرورت ہے، جسے تم کو راحت ملتی ہے، وہ سب اللہ کی قدرت سے ہے. اللہ بہت بڑے ہیں، بڑی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، چھوٹی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، بڑی چیزوں سے بھی فائدہ رہتے ہیں، چھوٹی چیزوں سے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ سمجھایا، اللہ کی قدرت سمجھائی، اللہ کی بڑائی سمجھائی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے. اللہ کی قدرت سے وہ فائدہ پہنچائے گی، اللہ کی قدرت سے اس میں سے نقصان بھی آئے گا. نفع اور نقصان اللہ کی قدرت سے ہے، یہ نبیوں نے سمجھایا ہے. دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کی طرف رخ کرایا کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو کہ اللہ کی قدرت سے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. فلینظر الانسان الى طعامه، آدمی ذرا اپنے کھانے پینے کی چیز پر ہی غور کر لے، دھیان کر لے. جو روٹی کھاتا ہے وہ روٹی، اس روٹی پر غور کرے، یہ روٹی کیسے تیار ہوئی ہے. فرمایا ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے، انا سببنا الماء سبقا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے. جی ہاں، فرشتوں کو حکم دیا ہے تمہاری روزی کے لیے پانی برساوے. جی ہاں، فرشتوں کو حکم کے لیے پانی برساؤ ان کی روزی کے لیے. اس پانی میں روزی رکھی ہوئی ہے، انسانوں کے بھی اور جانوروں کی بھی. ہم نے پانی برسایا ہے، انا سببنا الماء سبا. پھر یہ جو زمین میں دانے ڈالے گئے تھے زمین والے نے، وہ زمین کے اندر تھے، وہ دانا اندر جا کر پودا ہو جاتا ہے. اس کے جو کوپن نکلتی ہے دھاگے کی طرح سے، وہ اور کمزور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتے ہیں اور وہ کوپن اوپر آتی ہے. اس کوپن میں طاقت نہیں ہوتی زمین کو پھاڑنے کی. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ہے تو وہ کوپن اوپر آئی ہے. پھر ہم نے اس کو اگایا ہے. آخر تک یہ سمجھایا ہے، ہم نے اسے اگایا ہے کہ وہ فصل بن کر کے اوپر آ گیا. یہ فصل آ گئی، گندم کی فصل آئی، اناج کی فصل آئی، پھل آئے موسم میں درختوں پر. یہ سب ہم نے کیا ہے. اللہ کہہ رہے اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں تاکہ غافل انسان اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو سمجھے کہ کتنے احسانات ہوئے ہیں. کتنے احسانات ہوئے ہیں. کون زمین پھاڑ سکتا ہے, کون دانے کو اگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اگا سکتا سوائے اللہ کے. کون درخت پر پھل لا سکتا ہے اگر اللہ نے لاوے؟ یہ ساری چیزیں سمجھائیے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کو سمجھو. یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں, یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ نعمت کھا کے اللہ کو بھول جائے. جیسے ہماری عادت ہے کہ نعمتیں کھا کر نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو بھول جانا. آج کے زمانے کی یہ بیماری ہے کہ اللہ کو اور آخرت کو بھلایا ہے. جی ہاں, زندگیوں میں اللہ یاد نہیں آتا. جی ہاں, اللہ ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, وہ ہم کو نعمتیں دے رہا ہے, ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, تندرستی دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے, مال دے رہا ہے, وہ سب لیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے. نعمتیں یاد رہی, اللہ کا حق یاد نہیں رہا کہ اللہ کا کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر کے اپنا حق بتایا ہے کہ میرا حق ہے, میری نعمتیں کھاؤ, تمہارے لیے میں نے بنائی ہے اور تمہیں میں دیتا رہوں گا جب تک تمہاری زندگی ہے. ہاں, دیتے رہیں گے اور پالتے رہیں گے. کیوں؟ کہ تم سے عبادت کا حق ادا کروانا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اس لیے پیدا ہوئے ہیں, اس لیے نبی بھیجے تھے, اور ہر نبی نے آ کر اللہ سے تعلق کی بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. کیوں؟ کہ باقی تعلقات سب ختم ہونے والے ہیں. حاکم کا حکومت سے تعلق ختم ہو جائے گا, تاجر کا تجارت سے تعلق ختم ہو جائے گا, بیوی کا تعلق اس کے شوہر سے ختم ہو جائے گا. جی ہاں, سارے تعلقات کٹنے والے ہیں, ان کی موت سے یا اپنی موت سے. یہ بتایا ہے سارے تعلق کٹیں گے, کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. تھوڑی دیر کا ہے یہ تعلق, تھوڑی دیر کا فائدہ. کل متاع الدنیا قلیل, لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑا نفع تھوڑی دیر کے لیے, پھر یہ ختم ہو جائے گا. یہ بتایا تو پھر کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو, یہ تعلق ختم نہیں ہوگا. لن فسام لہا, یہ وہ تعلق ہے جو ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہر نبی اپنی بات لے کر آیا جو اللہ نے ان کو دی تھی, وہ کیا کہ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے تعلق کی بات ہے, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ ہے, کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں حیات ہے, اس کے ہاتھ میں موت ہے, اس کے ہاتھ میں نفع ہے, اس کے ہاتھ میں نقصان ہے, اس کے ہاتھ میں حالات کا بنانا ہے, اس کے ہاتھ میں حالات کا بگاڑنا ہے. حالات کون بنائے گا؟ اللہ بنائیں گے. کیوں؟ بچپنا کس نے بنایا, جوانی کس نے دی, بڑھاپا کس نے دیا؟ یہ تین حالتیں ہر آدمی پر آتی ہے, بچپن آیا, جوانی آئی, بڑھاپا آیا. تو یہ آدمی کی طاقت سے آیا کہ نہیں؟ کس کی طاقت سے آیا؟ تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا, سما جو روکتے پلنگ سما لے تب لگو اشدھ کم, بچہ بن کر بچے رہے, پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو, یہ دوسری حالت. سم نے تکون شروع کھا, پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. سمجھا دیں اپنی قدرت. بچہ بن کر نکالا, کمزور تھا, پھر جوان ہو گیا. تنو من پھر پھر گراوٹ آئی, ادھیڑ ہو گیا, پھر بوڑھا ہو گیا. سم مت تک سویو کھاؤ, پھر بوڑھے ہو جاؤ گے. کیا سمجھایا؟ قدرت سمجھائی کہ ہم حالات پیدا کرنے والے ہیں. اچھے حالات اللہ پیدا کرے گا, ناگوار حالات اللہ پیدا کرے گا, کوئی دوسرا حالات بنانے والا نہیں ہے. مال سے حالات نہیں بنیں گے, حکومتوں سے حالات نہیں بنیں گے, زمینوں سے حالات نہیں بنیں گے. حالات کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. یہ اللہ کی دعوت ہے کہ ایک اللہ ہے, زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے. تمہاری حیات تمہاری موت اس کے قبضے میں ہے. حالات اللہ پیدا کریں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں, کیونکہ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہمارے حالات اچھے ہوں. تو حالات اچھا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ مالدار بنو, مالدار بنو. کہ مسلمانوں کے پاس مال آئے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے, بالکل نہیں. دنیا کے کسی سبب کے اندر حال کے بنانے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی ہے. اللہ چاہے گا تو حال بنے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں. لا الہ الا اللہ, ایک اللہ ہے, اسی کا ہے سب کچھ, اسی کا راج ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمینوں میں اور آسمانوں میں, کہ اللہ کا راج ہے. صبح اس کے حکم سے ہوتی ہے, شام اس کے حکم سے ہوتی ہے, چھوٹی راتیں اس کے حکم سے, بڑی راتیں اس کے حکم سے, چھوٹے دن اس کے حکم سے, بڑے دن اس کے حکم سے. یہ قدرت ہے. یہ قدرت کیوں سمجھائی ہے؟ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے, کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ہر سبب قدرت کا محتاج ہے. کہ دوا, کہ دوا تندرستی دینے میں اللہ کی محتاج. اللہ چاہے گا تو دوا تندرستی دے گی, اللہ نہیں چاہے گا تو پھر نہیں دے گی. دوا اللہ نے پیدا کی ہے, حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے, دوائیں بھی پیدا کی ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے, جیسے اندھیرا بھی پیدا کیا, اجالا بھی پیدا کیا, بیماریاں بھی پیدا کی اور دوائیں بھی پیدا کی ہے. کچھ دوائیں لوگوں کو معلوم ہوئی, کچھ دوائیں میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے, تحقیق کر رہے ہیں. اللہ پیدا کر چکے, لیکن مسئلہ دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں, ویدا مریض تو وفا ہوا یشفین, اے اللہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے اللہ دے گا, دوا نہیں دے گی. شفا کون دے گا؟ دوا, دوا شفا کا سبب ہے, دوا شفا کو پیدا نہیں کرے گی. جبوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کو بیماری اچھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو بیماری اور دوا کو بیماری کی جگہ پر جانے دیتے ہیں, پھر وہ بیمار دوا جا کر کے بیماری کو کاٹتی ہے. اور اللہ کا ارادہ نہیں ہے, وہ دوا میں اور درد میں آڑ ہو جاتی ہے, دوا درد پر جاتی ہی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کو شفا نہیں دینی ہے. یہ کیوں؟ کہ تاکہ ہر ایک سمجھے کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے مسئلے کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے, کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت ہو, ذلت ہو, تندرستی ہو, بیماری ہو, چین ہو, بے چینی ہو, ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اس لیے اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. جب اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہوگا, حالات بگڑ جائیں گے. یہ پکی بات ہے. ہم غافل ہیں, اندھے کی طرح ادھر ادھر ٹٹولتے ہیں, مالش ہو جائے گا, دنیا سے ہو جائے گا چیزوں سے ہو جائے گا ایسا نہیں یہ سب ایسے جب اندر کوئی چیز تٹولے اصل راستہ کیا ہے اصل راستہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ ایک مرتبہ مدینے والوں کو جمع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کیا بات کہی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ یاد رکھو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے اس لیے مخلوق سے تعلق نہیں ہے اللہ سے تعلق ہے اس کی دعوت ہے ہم اللہ کو بھول کر جا رہے ہیں اس لیے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں اللہ چونکہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اس لیے اللہ ہم کو دعوت دیتے ہیں اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام اللہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کی طرف یدعوکم لیغفر لکم اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے تمہارے گناہوں کو معاف کرے دعوت یہ دعوت سے لیے دین کی دعوت اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ ہاں میرے پاس سب کچھ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں ہم کو دعوت دے رہے ہیں اپنی طرف میرے پاس آؤ میری طرف آؤ میرے حکموں پر آؤ میں نے تمہاری زندگی حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے دی ہے اس پر آؤ ہم اپنے نانانی سے عبادت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگے ہیں اس لیے حالات روز روز بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ دعوت دے کر کے ہم کو اپنی رحمت میں بلانا چاہتے ہیں سلامتی کی جگہ میں بلانا چاہتے ہیں مغفرت اور بخشش کی طرف بلا رہے ہیں یہ کہا اس لیے دعوت دین کی نبی کو بھیج کر کے دین کی دعوت اللہ نے چلائی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے لیکن ہم آ نہیں رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات سمجھائی فرشتوں نے آپ کو سمجھائی آپ نے ہم کو سمجھائی کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو رئیس آدمی ایک بڑی عمارت بناوے اور جب وہ عمارت تیار ہو گئی تو اس کی خوشی میں لوگوں کی دعوت کرے وہ کھانا تیار کرے نعمتیں تیار کرے پھر لوگوں کو بلا لے اور بلانے کے لیے آدمی بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کہ ان کی عمارت تیار ہو گئی ہے اب انہوں نے سب کی دعوت کی ہے لہذا آؤ اور کھانا کھاؤ تو کھانا بھی کھاؤ گے اور عمارت کا مالک آپ سے خوش ہو جائے گا تو فرمایا ایسے مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے پہلے تو جنت بنائی کیا بنائی جنت بنائی مگر ہم تو جنت کو بھول ہی گئے ہیں جی ہاں کبھی جنت کا خیال آتا ہے نہیں ہر آدمی کا ٹھکانا یا جنت ہے یا دوزخ ہے کسی جگہ نہیں ہے کسی جگہ نہیں ہے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمائی فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ وبالنار فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کے لیے اس کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا تیسری جگہ نہیں ہے اس لیے جنت دوزخ بھولنے کی چیز نہیں ہے وہ تو آدمی کا ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچاوے دوزخ سے اس لیے زندگی کو حکموں والی بنانی ہے اللہ کی دعوت ہے اللہ بلا رہے ہیں, مؤذن بلا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نماز کے لیے آ جاؤ, کامیابی کے لیے آ جاؤ, ہاں نماز کے لیے آ جاؤ, کامیابی کے لیے آ جاؤ. اللہ کے حکم پورا ہونے میں کامیابی ہے, اللہ کے حکم توڑنے میں نامرادی ہے. دعوت دے رہے, پھر دعوت کے بعد جب عمل کریں گے تو عمل کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. خالی مزدور بنا کر کام نہیں کرائے گا, جیسے مزدور کام کرا پھر اس کے پیسے دے دیتے, کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم بندہ پورا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کریں گے, اسے کامیاب کریں گے اور اس کے عمل کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. یہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ اگر ایک نیکی بھی ہے تو وہ ایک نیکی نہیں ہوگی بلکہ اللہ اسے بڑھائے گا. جیسے ایک گوٹری ہے اور زمین میں ڈالی تو ایک گوٹری بڑا درخت ہو جاتا ہے اور ہر سال وہ پھل دیتا ہے. ایک گوٹری, ایک مکئی کا دانا, اتنے بڑا بھٹا تیار ہو جاتا ہے. اب اسے دانے آپ گن نہیں سکتے, بڑھا کر دیتے. اللہ کی عادت ہے یہ کہ خیر ہوئی ہے کہ خیر کو بڑا بڑا کر دیں گے. یہ اعلان ہے, بڑا بڑا کر کے دیں گے اور موت کے بعد دیں گے تو ہمیشہ کے لیے دیں گے, ہمیشہ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے دیں گے اور بڑھاتے ہی رہیں گے. اس لیے کہا کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ نیکی ہوئی ہے اللہ کی مرضی کا کوئی کام ہوا, نیکی اس کو کہتے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. خود صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو نیکی کہتے ہیں, چاہے ایک سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو. ایک سبحان اللہ کے اوہد پہاڑ سے بڑا ہے, جس کو لوگ چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. ایک سبحان اللہ کے اوہد پہاڑ سے بڑا ہے. اللہ کے نبیوں کی دعوت میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تمہارے عمل کی کیا قیمت ہے. تم عمل پر آ جاؤ, تمہارے عمل کی قیمت ہے. نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عملوں والا راستہ کھولتے ہیں. سب سے پہلے راستہ کھولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اللہ سے تعلق کا کلمہ. اب اللہ سے تعلق پیدا ہوا, اللہ کی قدرت سمجھ میں آئی, تو اب اللہ سے تعلق پیدا ہوا, ایمان آیا. اب ایمان کے بعد, ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے. یہ ذمہ داری بات کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسانوں کی کیا ذمہ داری ہے, کہ وہ اللہ کو پہچانے, اللہ پر ایمان لاوے, اللہ پر یقین کرے, اسی قدرت کو جانے اور پھر کہ اللہ کی عبادت پر آوے. اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. سب سے بڑی عبادت وہ پانچ وقت کی نماز, کلمے کے ساتھ نماز کا تعلق ہے. یہ پانچ وقت کی نماز, یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز دلوں کا نور ہے. الصلاۃ نور, حدیث شریف, یہ الصلاۃ نور, یہ نماز نور ہے. ہم نے نماز کو بہت ہلکا بنا دیا ہے, یہ بڑا ظلم ہے کہ نماز کو ہلکا بنا دیا. ایسا نہیں ہے, ایمان کا درجہ ہے پہلا, نماز کا درجہ ہے اس کے بعد. یہ پانچ وقت کی نماز, 100% مسلمان پانچ وقت کی نمازی بنے, یہ دین کا تقاضا ہے. نماز میں کیا ہے؟ کہ نماز میں تمہاری روزی کی برکت ہے. لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں کہ نماز کہ تمہاری روزے کی برکتوں کو کھینچنے والی ہے, یہ نماز میں اثر ہے. ایک ہوتا ہے اثر, ایک ہوتا ہے اجر, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا اثر اور ایک ہوتا ہے اس کا اجر. اجر کہتے ہیں بدلے کو, کہ نماز کا کیا اثر ہے. کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ تمہاری روزی کی برکت کو کھینچ کے لاوے گی, روزی میں برکت آئے گی. نماز چھوڑ کے روزی کماتے ہیں تو کیا برکت آئے گی؟ اس لیے روزیوں کی پریشانی ہے. برکت اٹھ گئی, پریشانی آ گئی. کیوں؟ کہ برکت کا سبب نماز ہے. برکت کا سبب نماز, کہ نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ کیا, کہ روزی میں برکت آئے گی. اور دوسرا اثر کیا ہے؟ کہ نماز تمہارے اخلاق اور عادات کو سنوارے گی. اگر آدمی کے اخلاق ایسے نہیں ہے تو وہ جانور کی طرح سے. نماز کا اثر یہ ہے کہ اگر نماز صحیح ہوئی تو وہ تمہاری زندگی کی برائیوں کو نکال دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز کا اثر بتایا ہے. کیا بتایا؟ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں آوارہ ہیں, مانتے نہیں ہیں کہ ہاں کہ ان کو نماز پڑھاؤ. وہ نمازی نہیں ہے, حالانکہ حکم تھا کہ بچے چھوٹے ہوں تب سے ان کو نماز کے لیے کہو. مرو صبیانکم بالصلاۃ, 7 سال کا بچہ ہو گیا, دکان سے چیزیں لاتا ہے, کہتا ہے نا کہیں سے بھر لے جاؤ, تو دکان سے چیزیں لے گا تو ماچی سے یار ماچی لے آئے گا دکان سے. جی ہاں, جب ان کی عمر ایسی ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے کہو کہ بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, پیار محبت سے, تاکہ اس کا بچپنا صحیح ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کھاتی پیتی رہے, یہ ہر ایک کا ہے کہ میری اولاد کھاتی پیتی رہے, خوشحال رہے, چاہے حرام کھاوے لیکن کھاتی پیتی رہے. یہ نہیں کہ میری اولاد اللہ کی عبادت کرنے والی بنے. جب وہ اللہ کا حق پہچانے گی تو آپ کا حق بھی پہچانے گی, جب اس نے اللہ کا حق نہیں پہچانا تو آپ کا حق کیوں پہچانے گی؟ اس لیے حکم ہے کہ اس کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو نماز سکھاؤ, جب بولنا سیکھے تو اللہ کا نام سکھاؤ. بولنا سیکھتے 2 سال میں, ان کو اللہ کا نام سکھاؤ, ان کو کلمہ سکھاؤ. یہ حق ہے اس کا کہ اولاد کا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. بھوک سے بچاتے ہو, پیاس سے بچاؤ, بیماری سے بچاؤ, سردی گرمی سے بچاتے ہو. سردی آئے تو سردی کا سامان لے آئے, بچوں کو سردی لگے گی گرمی تو گرمی کا سامان لے آئے, اے سی لگوائی گھر میں جو گرمی آ گئی, ہاں بچوں کو پریشانی ہوگی کس کی گرمی کی. ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے اے سی لگانا, لیکن جتنا اے سی لگاتے ہو گرمی سے بچاتے ہو کہ دوزخ کی گرمی سے بچاؤ. حضور نے فرمایا قبر میں بھی تپش ہوگی, حدیث میں جیسے بجلی نہیں ہے اب گھر میں تب ہوتا ہے حبس ہوتا ہے کہ بجلی چلی گئی یہ کمر میں نہیں تپش ہوگی حبس ہوگا اس حبسوں کا کیا علاج ہے فرمایا صدقہ کرو تو قبر میں ٹھنڈک آئے گی جیسے اے سی سے گھر میں ٹھنڈی کر دی جی ہاں اعمال کا راستہ نبی بتاتا ہے کہ صدقہ کرو قبر کی تپش میں ٹھنڈک آئے گی جیسے گھر میں اے سی سے ٹھنڈی دیتے ہیں اپنے اہل عیال کو ان چیزوں سے بچاتے ہو گرمی سے سردی سے بیماری سے ایسے ان کو کس سے بچاؤ کس سے بچاؤ کہ دوزخ سے بچاؤ کیوں کہ مرنے کے بعد یا دوزخ ہے یا جنت ہے تیسری جگہ نہیں ہے تو جو دوزخ سے بچ کر جنت میں گیا وہ کامیاب ہوا نہیں تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی یہ ترتیب ہے من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز یہ جو دو سے بچایا گیا جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب مال ملا وہ کامیابی نہیں ہے عہدہ ملا وہ کامیابی نہیں ہے زمین جاگیر میں وہ کامیابی نہیں ہے جنت ملی وہ کامیابی باقی سب جگہ چھوٹ جائے گی اسے کہا کہ دو سے بچاؤ کس کو کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ہر آدمی پر حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچائے یہ اس پر حق ہے اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا دوسرا بچا بھی نہیں سکتا اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اس لیے حکم دیا پہلے کہ ہر آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے پہلی ذمہ داری اپنی ذات کی کہ اپنی ذات کو دیندار بناوے ہر آدمی سے اس کی قبر میں پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا اپنا دین بتاؤ فرشتہ پوچھے گا دین بتاؤ دین لے کر قبروں میں جانا ہے دنیا تو رہ جائے گی یہاں حاکم کی عمر تاجر کی تجارت فیکٹری والے کی فیکٹری وہ تو ختم جہاں موت کے فرشتے نے دل پر ہاتھ رکھا آدمی دنیا کو بھول جائے گا یہ قاعدہ ہے اس کے ہوش ختم ہو جائیں گے فرشتے نے ہاتھ رکھا قلب پر اس کے دل پر یہ کتابوں میں لکھا ہے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ موت کے فرشتے نے دل کی رگ پر ہاتھ رکھا کہ آدمی دنیا کو بھول گیا حاکم حکومت کو بھول گیا باپ بیٹے کو بھول گیا ختم سلسلہ کٹ گیا کہ اس سے پہلے ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے وہ انفسکم کہ اپنے آپ کو بچاؤ کس سے دوزخ سے اور اپنے اولاد کو گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ یہ ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم بھولے ہوئے ہیں کہ جو اصلی بات ہے یہ اصلی بات ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ اللہ رسول کی دعوت ہے کہ دوسرے سے کیسے بچائیں گے دنیا میں آگ لگی ہے تو یہ پانی کے انجام کرتے ہیں آگ بجھانے والے دوزخ کی آگ کو بجھانے کا کیا راستہ ہے یہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کا راستہ دینداری ہے کہ اپنے اندر دینداری لاؤ کیا لاؤ دینداری لاؤ دیندار بنو دین سیکھو دین سکھاؤ دین کے پابند بنو یہ دوزخ سے بچنے کا راستہ دعوت و تبلیغ کا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور میرے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے اس کو نہ بھولے اس کو نہ بھولے اور دیکھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں بل تنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. آنے والی کل موت, آنے والی کل قیامت, اس کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ ہر آدمی سوچا کرے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کل موت آئے گی, کل قیامت آئے گی, میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی. دعوت اور تبلیغ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہر مسلمان سوچے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ہم تو اپنی زندگی کی ضرورت اور راحت کو ہی جانتے ہیں, ذمہ داری کو نہیں جانتے کہ میری زندگی میں ضرورت پوری جائے, میری راحت پوری جائے. وہ تو چار دن کی بات ہے, موت پر راحت ضرورت سب ختم. موت آئے گی تو ساری ضرورتیں ختم, ساری راحت ختم, راحت ضرورت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا موت پر. اور ہم اسی کی آج فکر میں ہیں, میری ضرورت میری راحت, میری ضرورت میری راحت. یہ نہیں کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. تبلیغ میں زندگیوں کی ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے تاکہ زندگی بیکار نہ ہو جائے, وبال نہ بنے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس نے کہا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دین سکھاوے. دنیا کی چیزیں سکھاتے ہیں روزی کمانے کے لیے, مالدار بننے کے لیے. ٹھیک ہے کہ جس طرح مالدار بننے کے لیے دنیا سکھاتے ہو, دوزخ سے بچنے کے لیے دین سکھاؤ. اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان سیکھو, اللہ کی قدرت سمجھو, اللہ کی نعمت کا حق سمجھو. یہ کہتے ہیں ہمارے حضرات کہ اللہ کے راستے میں پھر کر اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھو. گھروں میں بیٹھ کر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ کے راستے میں پھریں, اللہ کے دین کی باتیں سنیں, اللہ کے دین کی باتیں سنائیں, لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں, دین سیکھیں, دین سکھاویں. اس سے آئے گا زندگی کے اندر کوئی احساس کہ میری زندگی مجھے اللہ نے کیوں دی. ایسا نہیں ہوگا تو, ایسا نہیں ہوگا تو دنیا کا نشہ چڑھے گا. کیا ہوگا؟ نشہ چڑھتا ہے دنیا کے اسباب کا نشہ, حکومت کا نشہ, مال کا نشہ, جہاں ہر چیز نشہ چڑھائے گی اور آدمی زندگی کا مقصد بھول جائے گا. جیسے نشے والا, اس کو کچھ خبر نہیں میں کہاں ہوں, ماں ہے بہن ہے, نہیں پہچانتا وہ, نشے میں ہے. ایسے ہی میرے دوستو اگر دین نہیں ہوا تو دنیا کی چیزوں کے نشے چڑھیں گے, زندگی کا مقصد بھول جائے گا, راستہ بدل جائے گا, حکموں پر چلنے کے بجائے منچاہی پر چلیں گے. نشے کا یہ اثر ہے کہ حکموں پر نہیں چلیں گے, منچاہی پر چلیں گے. کیونکہ اسباب کا اور دنیا کی نعمتوں کا نشہ چڑھا ہے. حدیثوں میں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں نشے چڑھ جائیں گے اور ڈبل نشہ, جیسے ڈبل نیمونیا ہو جاتا ہے, کہ ڈبل نشہ. پھر کیا ہوگا نشے میں؟ کہ نہ بھلائی کو کرو گے, نہ بھلائی کی باتیں کرو گے. جو کرنے کے کام ہیں وہ چھوٹ جائیں گے اور نہ کرنے کے کاموں میں زندگی لگ جائے گی. یہ نشے کا اثر ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں, یہ ہو رہا ہے کہ زندگی نشے میں آ گئی, اس لیے بات بھی بدل گئی, بات بدل گئی. اصل بات یہ تھی کہ اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا, یہ اصل بات تھی. کہ نہیں, مال سے ہوگا، مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. مال ہونا چاہیے پھر کے سب کچھ ہے، یہ نشے میں بول رہا ہے. مال ہے تو سب کچھ ہے، عہدے ہے تو سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا کا ہر سبب اللہ تعالیٰ نے دو رخا بنایا ہے، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، دونوں رخ ہوتے ہیں. جب ہمیں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی ریلیکشن ہو جاتا ہے، دوا کو الٹا اثر ہو گیا. جی ہاں، ایسے دنیا کے ہر سبب کو دو رخا بنایا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تجارت میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے کہا کہ چیزوں کا تعلق اور چیزوں کا یقین نہ ہو، چیزیں رکھو لیکن چیزوں کا یقین نہ ہو، یقین اللہ پر کرو. اور اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے، کہ اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کرو. جب اللہ کے دین کی محنت ہوگی تو اللہ کا یقین آئے گا، نہیں تو اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی بھول جائیں گے. آج یہ ہوا ہے کہ اللہ کو، اللہ کی قدرت کو، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں، اس لیے زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اور جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی تو حالات بگڑ جائیں گے، پکی بات ہے. حالات اللہ بگاڑ دیتے ہیں ناراض ہونے کی وجہ سے، اور راضی ہوں گے تو حالات بنا لیں گے، لیکن ایک دم حالات نہیں بگاڑتے. پہلے اللہ اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میرے حکموں کی طرف آؤ، میرے دین پر آؤ. اس کی دعوت چلتی ہے، اس کی محنت چلتی ہے، کانوں پر آواز آتی ہے. اگر دعوت کی طرح آ گیا، دین کی طرح آ گیا، اور دین زندگی میں آیا، تو اللہ تعالیٰ حالات کو دھیرے دھیرے بتائیں گے اور برکتیں دیں گے. کیا دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں برکت، برکت، بے شک برکت دین میں برکت ہی ہے. دین میں بدلے بھی ملیں گے، برکتیں بھی ملیں گی، دونوں ملیں گے. اللہ بدلا بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے. کس پر؟ کہ دین پر. اسے دین کی دعوت دیتے ہیں کہ دین کی دعوت کراؤ، دین پر آئے، دین کی محنت کی، دین سیکھا، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی دین کی، تاکہ ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے، نیتیں صحیح بنے. اتنی محنت کرنی پڑے گی، یہ دین کی محنت ہے. لوگ اس محنت سے گھبراتے ہیں اور نہیں کرتے، بات سن کے چلے جاتے ہیں. یہ عادت پڑی ہوئی ہے، بات سنی چلے گئے. حالانکہ بات اس لیے نہیں سنائی، بات تو عمل کرنے کے لیے سنائی. جیسے اذان، اذان نماز کے لیے سنائی، کہ اذان ہوئی کہ نماز، دوسرا کام نہیں. دعوت آئی اللہ کی طرف سے، اب دوسرا کام نہیں ہوگا. حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، جسے لوگ اپنے بیوی بچوں سے باتیں کرتے. لیکن اذان ہوئی کہ آپ اس طرح گھر میں ہم سے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے نہیں ہے، تو اذان ہو گئی. اذان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کی دعوت ہے یہ، کہ آپ دوسرا کام نہیں ہو. تو اللہ اپنی دعوت دیتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں. جو دعوت قبول کر کے اللہ کی طرف جائے گا، ہاں اس کا محنت کرے گا تو اس کا دین بنے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت سن کے پھرو، اپنا دین بناؤ. سب سے پہلے ایمان یقین بنے گا، اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، آخرت کی فکر آئے گی، موت کے بعد کی زندگی کی فکر آئے گی، اور اس کے لیے عمل کا جذبہ بنے گا، نمازی بنے گا، ذکر کرنے والا بنے گا، دعا مانگنے والا بنے گا. یہ بنتا ہے، دعوت قبول ہوتی ہے تو، اور محنت میں چلتا ہے. اور دعوت قبول نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آئے گی، دس دفعہ دعوت، پھر کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ ان کا تو رخ ہی دوسرا ہے تو پھر حالات بگاڑ کر سزا دیں گے. اس لیے پریشانیاں اترتی ہیں. کیا اترتی ہے کہ اب نافرمانیاں ہو گئی, اب حکم ٹوٹ گئے, اب پریشانیاں آسمان سے اترے گی, زمین سے نہیں اترے گی, آسمان سے اترے گی اور دلوں پر آئے گی. دل پریشان ہے, ہاں, اور پریشانی بھی عجیب طریقے سے آئے گی کہ ہر آدمی کی پریشانی کا وہ ویلیو ہوگا جو اس آدمی کا ویلیو ہے. لاکھ والے کی پریشانی لاکھ جیسی ہوگی, کروڑ والے کی پریشانی کروڑ جیسی ہوگی, کیونکہ سر ویلیو کروڑ کا ہے. جی ہاں, یہ اللہ کی قدرت ہے, اس لیے وہ اپنے آپ کو پریشان کر لو کہ آپ تو لاکھ پتی ہیں, آپ کو کیا ہے کہ تم نہیں جانتی ہے میری پریشانی کو. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب پریشانی آسمانوں سے آئے گی تو ہر آدمی کی پریشانی کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے. اس لیے لا علاج ہے. جی ہاں, اور یہ قدرت سے ہوگا, اور اللہ اس کو دھوکے اس کے دھوکے کو کھولیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے, ہمارے پاس تو یہ ہے, ہمارے یہ. تو جب اللہ پریشان جائے گا تو اس کا کوئی سبب کام نہیں کرے گا. پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی کے پریشانی ہوتا ہے اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے. کیا کہ وہ ملک کا صدر ہے کہ ملک کے صدر کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی. یہ مالک ہے فیکٹریوں کا کہ اس کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی, کیونکہ وہ آسمان سے آتی ہے. پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پریشانیوں کا علاج اپنے دین کے لیے قربانیاں. جب امت اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی, اللہ پریشانیوں کو برکتوں سے بدل دے گا. یہ فرماتے ہیں, کوئی رواجی علاج کرو گے کہ رواجی علاج بہت پریشانیاں کرائے گا, یہ اصلی علاج ہے کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں, اللہ کی طرف آ جاؤ. تو دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں, اب دل پریشان ہے کہ کیا کروں, کو سمجھنے نہیں آتا. تو کیا ہے کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ اللہ کے سامنے توبہ کرو, اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرواؤ. جب گناہ معاف ہو جائیں گے حالات بدل جائیں گے. یہ دعوت ہے. نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے اور ان کو انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی عبادت پر آؤ, حق پر آؤ. نہیں مانی بات تو دنیا کی پریشانیاں آئی, مالوں میں, اولادوں میں, زمینوں میں پریشانیاں آئی, پریشان ہو گئے. فرمایا پریشان ہو گئی نا, دیکھو اب میں پریشانی کا علاج بتاتا ہوں کہ تم اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تمہاری پریشانیاں اٹھ جائیں گی, اور جو نعمتیں ہاتھ سے چھینی گئی ہیں اللہ دوبارہ اور دے گا بڑا چڑھا کر کے. یہ علاج ہے نبوت کا. پریشانیوں کا علاج کہ پریشانیوں کا علاج اللہ کے اطاعت سے, پریشانیوں کا علاج اپنی قربانیوں سے کراؤ تاکہ اللہ راضی ہو کر پریشانی اٹھاوے. اسی نے پریشانیاں ڈالی ہے, وہی اٹھائے گا. اس لیے جب فضائل سنا جاتے ہیں, فضلتیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں یہ ثواب ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, جب اس کو نہیں لیتے ہیں اور دین چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پریشانیاں ڈالتے ہیں. اور وہی بات جو میں نے کہی کہ ہر آدمی کی پریشانی کا اتنا ہی وزن ہوگا جتنا اس کا اپنا وزن ہے. اس لیے پریشانیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ گناہ کریں, دنیا میں اس کا رواج ہے کہ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرتے ہیں, کہ حلال سے نہیں ہوتا کہ حرام سے کرو, سچائی سے نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولو. آج تو زمانہ جھوٹ کا ہے, یوں کہتے ہیں زمانے کو بدنام کرتے ہیں, یہ تو زمانہ جھوٹ کا ہے, جھوٹ بولو. ہاں گلاوٹ کرو, دودھ میں پانی ڈالو تاکہ پریشانی ختم ہو جائے. اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے, کہ انصاف کرنے کے بجائے ظلم کریں گے, کہ ظلم کرو, ان کو دباؤ تاکہ پریشانی ختم ہو جائے, ملاوٹ کرو تاکہ مال زیادہ آئے, دودھ میں پانی ڈالو, کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ہٹائیں گے نہیں, کہ بلکہ پریشانیوں کو نئی شکل دیں گے, کہ اب پریشانیاں نئی نئی شکلوں میں آئے گی. پہلے 1 کلو کی تھی, اب 10 کلو کی آئے گی. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب لوگ اپنے گناہ اپنی پریشانیوں کا علاج اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ گناہوں سے کریں گے, کہ آج تو زمانہ ایسا ہے یہ کرو, تو پریشانی دور نہیں ہوگی, کہ وہ غلط سمجھے ہیں, بلکہ اللہ ان کی پریشانیوں کو نئی نئی شکل میں دیں گے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں, اس لیے ڈرنے کی بات ہے. کسی بات ہے کہ ڈرے اللہ سے, آدمی چاہے کتنے بڑا ہو جائے لیکن ہے وہ اللہ کا بندہ, اس کے ہاتھ میں کیا ہے, اس کے ہاتھ میں اس کی حیات بھی نہیں, اس کی موت بھی نہیں ہے, اس کی تندرستی بھی نہیں, اس کی بیماری بھی نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ دھوکے میں ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج ایمانداری کے بجائے گناہوں سے کریں گے تو اللہ ان کی پریشانیوں کو نئی نئی شکلوں میں دیں گے. یہ لکھا ہے, تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے, اور معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر لگانا ہے. اس لیے اللہ نے دین کی دعوت چلائی ہے کہ دین کی دعوت دو اپنے بندوں, اللہ کے بندوں کو, اپنے بھائیوں کو, تاکہ وہ پریشانیوں میں سے نکلے اور اللہ کے حکموں پر آوے. آدمی اللہ کے راستے میں نکلے تو نکلنے میں ذرا زور پڑے گا, لیکن اس کی پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا, اس میں دین آئے گا, دین آئے گا. مولانا محمد علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالو, چلاؤ. جب لوگ اللہ کے راستے میں چلیں گے کہ ان کے دلوں کا اندھیرا کٹے گا, دلوں میں اندھیرا ہے, دلوں میں کیا ہے, اندھیرا. جیسے اندھیرے میں کوئی چیز سوچتے نہیں, کانٹا پڑا ہے یا چابی پڑی ہے, اندھیرا ہے, تو دلوں میں اندھیرا ہے, حق ہے نا حق ہے, گناہ ہے ظلم ہے, کچھ نہیں, اندھیرا ہے. جب اللہ کے راستے میں قدم پڑیں گے کہ اندر کا اندھیرا کٹے گا, اور سمجھ میں آئے گا میں کہاں ہوں, میں نے اپنی زندگی برباد کر دی. 4 مہینے اللہ کے راستے میں گیا آدمی, اندر کا اندھیرا کٹا, اب سمجھ رہے ہیں کہ میری تو بہت نماز غائب میں نے کر دی ہے, آج تک نماز پڑھی نہیں. ہاں اب ہوش آیا, 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے, ہوش آیا کہ میری تو کتنی نماز غائب ہو گئی ہے, ایک نماز چھوٹنے کا کتنا عذاب ہے. وہ سنا جماعتوں نے, ایک نماز کا کتنا عذاب, ایک نماز کے پڑھنے کا کتنا انعام, کہ نماز پڑھی اہتمام سے کہ اللہ کتنا انعام دے گا, 5 انعام دیں گے, روزے میں برکت آئے گی, قبر میں آسانی آئے گی, حساب کتاب میں آسانی آئے گی, بے حساب جنت میں جائے گا, کہ نماز کے انعامات ہیں, اور نماز غائب کی ہے تو اس کے عذاب ہے. اب یہ سونے جماعتوں میں اب اندر کا کٹ ہے اندر اندھیرا کٹ رہا ہے. اب فکر کے میں نے تو بہت نمازیں غائب کر دیا. جی ہاں کر کے دیکھیں. اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پھیرو تاکہ زندگی میں کیا خامی ہے وہ سمجھ میں آئے. نہیں تو زندگی کی خرابیاں سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ قبر میں ساتھ جائے گی. اللہ عبادت فرمائے. ہاں مولانا علیہ السلام فرماتے تھے کہ لوگوں کا راستے میں نکالو, وہ اللہ کے راستے میں نکلے کہ اندر کا اندھیرا کٹے گا. یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں تو مالدار ہوں, زکات بھی نہیں دی ہے. ہاں مالدار ہو گئے, کمانے کی فکر ہے, لگانے کی فکر نہیں ہے. یہ مال کو کہاں لگانا, کما کر کے بمال کمانا. یہ مال کما کر مال میں کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بنے بس اندھیرا ہے. اب اللہ کے راستے میں پھرے, اندر سے اندھیرا دور ہوا کہ میں تو مالدار ہوں اور آج تک زکات ہی نہیں دی ہے. اپنی زکات خود ہی کھا گیا. جی ہاں اپنی زکات وہ غریبوں کی تھی, وہ خود ہی کھا گیا مال کی محبت میں. ایک آدمی آیا تھا, چار مہینے لگائے اور گھر جا کر 18 برس کی زکات دی کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں, بلڈر ہوں. وہ بلڈر تھا, وہ جماعت میں پھرے, فضائل صدقات پڑی. فضائل صدقات اتنا ہے, مال کیا ہے, مال میں کیا برکت ہے, مال کو کہاں لگانا ہے تاکہ برکت آئے, اور مال میں کیا حق ہے. جی ہاں اس کے لیے فضائل پڑھو, اللہ کے راستے میں نکل کر بہت پڑی. اب اندر کا اندر کٹے اندھیرا کٹا, اب وہ بھولا چھوٹنے لگا اندر. جب اندر کا اندھیرا کٹتا ہے محنت کرنے کی وجہ سے دین کی, تو آدمی کو گنا چھوٹتے ہیں کہ میرا یہ گنا ہے, میرا یہ گنا ہے. اللہ جانتا ہے, کوئی جانتا نہیں ہے. میری نمازیں چھوٹی ہیں, میرے روزے غائب ہوئے ہیں, میں نے زکات نہیں دی ہے, میں نے فلانے کا حق دبایا ہے. جی ہاں رشوت کھائی ہے. ہاں وہ چھوٹے گی اندر, جب نشہ اترے تب سب پتا چلے. پھر پوچھا جائے گا کہ میں نے تو رشوت کھائی ہے لوگوں کی. ہمارے پاس پوچھنے آتے جمع تو میں نکلے, زندگی سدھر گئی کہ بھیا میں نے تو جہالت میں, اپنی ملازمت میں, اپنی سروس میں رشوت کھائی ہے. ریلوے میں مجھے پوچھنا ہے مسئلہ کہ مجھے 4 مہینے لگے, اب دیندار بن گیا, پابند ہو گیا, تو وہ پہلے گناہ یاد آ رہے ہیں کہ لوگوں کی رشوت کھائی ہے ریلوے میں. تو اسے مولانا ایسا فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ کہ اندر کا اندھیرا کٹے, پھر گناہ چھوٹنے لگے گی اندر. جیسے پھنس چھوٹتی ہے نہیں تو چین نہیں ہوتا. ایک پھنس اور اگر کوئی ذرہ آنکھ میں پڑ گیا تو پوری مشکل. ایسے ہی گناہ دلوں میں چھپیں گے جب دل محنت سے صاف ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے ہم مسلمانوں کو دین کی محنت کا حکم دیا ہے کہ دین کی محنت میں پھرو کہ پتہ چلے زندگی کہاں جا رہی ہے. اس لیے یہ قصے بنے ہیں کہ میں نے تو رشوت کھائی ہے. وہ رشوت حرام ہے, رشوت والے پر اللہ کی لعنت ہے. میں ناحق مال کھایا ہے لوگوں کا, میرا کیا ہوگا, مجھے اس کا علاج بتاؤ. اب توبہ آ رہی ہے زندگی میں, روزے چھوٹ گئے ہیں, روزے چھوٹ گئے ہیں, روزے نہیں رکھے. ہم لوگ امریکہ میں تھے تو وہاں کی یونیورسٹیوں میں یہ عرب طلبا پڑھتے ہیں. جس سال ہم تھے اس سال یہ 70,000 تھے عرب طلبا. ان میں محنت ہوئی, دعوت کی, وہ کام میں لگے, تبلیغ میں. یہاں آئے رمضان کا مہینہ, جیسا رمضان آ رہا ہے تو یہاں آئے. وہ جماعتوں میں وقت لگا رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے زمانے میں روزے نہیں رکھے ہیں, ہمارے روزے گئے ہیں. اب فکر آئی اندھیرا کٹا اندر کا, بے فائدہ ہے تبلیغ کا, نہیں تو نشے میں زندگی گزر جائے گی اور حساب مشکل ہو جائے گا. تم روزے میں کیا کریں؟ ہمارے روزے گئے ہیں, اب روزے کے بعد سمجھ میں آئے کیوں کہ اللہ کے راستے میں پھر کر روزہ کیا ہے, روزے کے فضائل ہے, رمضان کے فضائل, نماز کے فضائل, زکات کے فضائل, حج کے فضائل, ذکر کے فضائل, تلاوت کے فضائل, یہ ساری چیزیں سنی عذاب ثواب کی محنت کے ساتھ. تو اب چیزیں چھوٹنے لگی اندر, گناہوں سے پشیمانی ہونے لگی کہ میرا روزہ, کہ ہم اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں, روزہ رکھے, روزہ رکھے پھر رہے جماعت میں. میں نے کہا کہ روزہ تو فرض ہے ہی, ادا کرنا فرض ہے, ادا نہیں ہوا تو قضا کرنا بھی فرض ہے, اسے تو چھٹکارا نہیں ہے. تو ابھی جماعت میں پھر ہمارا ملک گرم ہے, مئی جون میں گرمی زیادہ ہوتی ہے, وہ مئی جون کا زمانہ, جیسے اب مئی میں رمضان آ رہا ہے, اس میں سائز میں گرمی بہت ہے ہمارے ملک میں. تم جماعت میں بھی دھیان ہوگا, روزہ روکے مشکل ہے. ابھی تو تم جماعت کا وقت پورا کر لو, گھر جا کر اپنے روزوں کی قضا کرنا. اور توڑا ملی اس کو کہ اب روزے کی روزے پر آیا ہے, نماز چھوڑنے والا نمازوں پر آئے گا, زکات دبانے والا زکات دینے پر آئے گا, گناہ والا گڑے اور توبہ کرے گا. اسے بنا اللہ سر یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ, ان کے اندر کا اندھیرا کٹے گا, اپنی زندگی کا حق سمجھے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ. اب دوزخ سے بچانے کی فکر ہوگی کیونکہ دوزخ تو ہے ہی, اللہ نے فرمایا دوزخ تیار ہو چکی ہے, جنت تیار ہو چکی ہے. ہاں, اور آدمی کا ٹھکانا جیسے میں نے رکھ کیا, حضور نے فرمایا یا جنت ہے دوزخ, اس لیے اسی فکر کرنی ہے. تو میرے بھائیوں, زندگی کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے کہ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے, یہ پہلی ذمہ داری. کیا بناوے؟ مالدار بنانے کی فکر ہے, عہدیدار بنانے کی فکر ہے, کارخانے دار بنانے کی فکر, دیندار بنانے کی فکر نہیں ہے. کھانا کی مالداری ہوئی, عہدیداری ہوئی, سب چھوٹ جائے گی موت پر. یا موت پر نہ چھوٹے تو زمانے میں ایسے حالات بنتے ہیں کہ وہ بھی چھوٹ جاتی ہے. تھوڑی دیر کی زندگی ہے, ایک بلبلا ہے بس پھوٹ جاوے اتنی دیر ہے, کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. نہیں تو دنیا کے حالات پہلے بگڑیں گے, پھر جس زندگی نے دنیا کے حالات بگاڑے ہیں وہ زندگی آخرت کے حالات بھی بگاڑے گی. ایک ہی قاعدہ ہے, دنیا کی زندگی جس وجہ سے بگڑی ہے کہ وہ آخرت میں بھی بگڑنے کا وہی سامان ہوگا. اس لیے اس کی دعوت ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے. ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں, راحتوں کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے راحت بھی دیکھو ضرورت بھی دیکھو, لیکن زندگی کی ذمہ داری دیکھو. اس لیے کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری تھی, عمر کس میں گئی ہے, زمانے کس میں گئی ہے, مال کہاں سے کمایا تھا, مال کہاں لگایا تھا, جو باتیں دین کی تمہارے کانوں تک پہنچی تھی اس پر کتنا عمل کیا تھا. یہ پانچ سوال ہونے والے, یہ پانچ سوال ہر آدمی سے ہوں گے اس کا جواب. تو اس لیے زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناویں, اللہ کے راستے کی محنت کے ذریعے سے اپنا ایمان اتنا بناویں کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں پر چلاویں, اللہ کے فرضوں پر کھڑا کریں, اللہ کے حرام سے بچائے اور دوسروں کا حق ادا کراوے. اتنا ایمان بنانا ضروری ہے. آدمی میں اتنا ایمان بنے گا تو یہ چیزیں پیدا ہوگی, بغیر اس کے بنے ہوئے وہ نہ اللہ کا حق ادا کرے گا, نہ اپنا حق ادا کرے گا, نہ دوسرے کا. بھی اس میں کوتاہی ہوگی, جی ہاں, اور اس کو اللہ نہ کرے آخرت میں بھگتنا پڑے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی محنت کر کے اللہ کا دین ایمان اتنا سیکھو کہ جو تمہیں اللہ کے حکموں پر اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. اتنا دین ایمان اپنے اندر بنانا ضروری ہے, کیونکہ ہم دین ایمان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, دین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسی کانوں میں اذان کہی جائے, ہاتھ دنیا میں آتے ہی اللہ کی بڑائی اللہ اکبر, کیونکہ یہ دین کے لیے پیدا ہوا ہے. اس سے پہلی ذمہ داری میرے دوستو ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتنا ایمان آوے, اتنا یقین و خدا کا خوف آوے جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے. کہ نماز کی فرض ہے, بیمار ہو تندرست ہو سفر میں ہو گھر پر ہو, نماز ہر حال میں فرض ہے. سب سے پہلے نماز کا حساب دینا پڑے گا. جب ایمان تیار ہوگا تو آدمی اپنی نماز کی فکر کرے گا, وقت کی نماز وقت پر پڑے گا, چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑے گا. ایمان بنا ہے تو اس لیے ایمان بنانے کی دعوت ہے. اندر یقین بنے, خدا کے راستے میں پھرنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پھریں گے, اللہ کے دین کی محنت میں چلیں گے تو اندر کا ایمان, اندر کا یقین, اندر خدا کا خوف یہ پیدا ہوگا. تو زندگی ذمہ داری کی طرف رخ پڑے گا, زندگی کی ذمہ داری کی طرف رخ پڑے گا کہ اپنا ایمان اتنا بنانا ہے جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے, اللہ کے دین کے لیے نکلو تو نکلے گا, اللہ کے دین کی محنت کے لیے چلو تو چلے گا. جیسے دکان والا دکان کے تقاضوں پر جاتا ہے, تجارت والا تجارت کے تقاضوں پر جاتا ہے, پھر کہاں جا رہے ہو؟ کہ جاپان. ایک آدمی مجھے ملا وہاں نظام الدین میں, کہاں؟ کہ جاپان جا رہا ہوں. تو جاپان کیا جا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ تجارت کا تقاضا ہے, تجارت کے لیے جا رہا ہوں. تو اپنی تجارتوں کے لیے دنیا میں جاتے ہی نہیں جاتے, اپنی ملازمتوں کے لیے جاتے نہیں, اپنی بیماریوں کے لیے دوسری جگہ جاتے نہیں جاتے. تقاضے کہ ایسے ہی دین کے تقاضے آئے کہ اللہ کے راستے میں نکلو, اپنا دین بناؤ, امت میں دین آوے اس کے لیے. تو یہ تقاضے بھی پورے کرنے ہیں, اس کے لیے اندر ایمان کی طاقت چاہیے. اب اللہ کے راستے میں پھریں گے تو یہ تقاضے بھی سمجھ میں آئیں گے. اس لیے پہلی ذمہ داری کہ اپنا ایمان یقین اتنا بناوے کہ جسے اللہ کے فرضوں پر کھڑا ہو جاوے, اللہ کے حرام سے بچائے, اللہ کے دین کے تقاضوں پر زندگی گزرے. تو یہ زندگی پاکیزہ ہوگی. کیسی ہوگی؟ پاک زندگی. اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ. یہ جو ایمان لا کر نیک عمل بنا کر اخلاص کے ساتھ رہے گا, اللہ اس کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی دے گا, صاف ستھری زندگی. اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے, بندوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے, اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے, اپنے اخلاق احسان سے دوسروں کو بھی راضی کر رہا ہے. پاک زندگی, پریشانیوں سے پاک. ایسی زندگی جو پریشانیوں سے پاک, اغراض سے پاک, شرارتوں سے پاک زندگی, خیر والی, اطمینان اور چین کی زندگی اللہ دیں گے, محبت والی زندگی دیں گے. محبت ہے ایمان کی برکت ہے. جب ایمان تیار ہوتا ہے تو محبتیں آتی ہیں. یہ وعدہ ہے کہ لوگ ایمان والے بنیں گے, اعمال والے بنیں گے, کہ ان کے اندر محبتیں پیدا ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ جو ایمان لائیں گے, نیک اعمال کریں گے, ان کے اندر محبتوں کا نظام بنائیں گے, ان کے گھروں میں, ان کے خاندانوں میں, ان کے آپس میں, ان کے تعلقات میں محبت ہوگی. تو جب پاک زندگی ہوگی تو دلوں میں چین ہوگا, دلوں میں محبت ہوگی, اسباب میں برکتیں آئے گی. یہ نہیں یاد رکھو کہ جب زندگیاں پاک ہو گئی تو آپ کے اسباب میں, ہمارے اسباب میں اللہ برکتیں دیں گے, ان کے کھانوں میں, ان کے کامنوں میں, ان کے کاروبار میں, ان کے اولادوں میں برکتیں آئے گی. یہ وعدہ ہے پاک زندگی میں. اور برکت دے کر مسائل کو آسان کر دیں گے. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے, برکت کا یہ اثر ہے کہ بڑھ جاوے, سو ہے تو ہزار ہو گئے, کہ ہزار بھی کر دیں گے, اور برکت دیں گے تو سو سے ہزار کا کام بنا دیں گے. کہ تھے تو سو ہی لیکن اللہ نے کام ہزار کا بنا دیا, کیا ہو کہ برکت ہو گئی. یہ بتایا کہ جب پانچ زندگیاں ہوگی اسباب میں برکت آئے گی, نہیں تو اسباب میں الجھنیں آئے گی. ہاں, الجھنیں ڈالتے ہیں ناراض ہو کر, کیونکہ انہوں نے اپنے اسباب میں اللہ کو ناراض کیا ہے تو ان کے اسباب میں الجھنیں پڑے گی. اور وہ اپنے اسباب میں پریشان ہو جائیں گے کہ زندگی کو پاک بناؤ کہ اسباب میں برکتیں دی جائیں گی, دعاؤں میں قبولیت دی جائے گی. جب دعا مانگے گا پاک زندگی والا, اللہ دعا قبول کریں گے. یہ انعامات ہیں پاک زندگی کے. اس لیے بہنوں کو ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو ایمان والی, امان والی, اخلاق والی بنائیں. ہم نہیں کہتے کہ مالدار مت بنو, مالدار بنو, زمیندار بنو, جاگیردار بنو, لیکن ایماندار بنو, اللہ سے ڈرنے والی بنو, حق ادا کرنے والی بنو, احسان کرنے والی بنو, انصاف کرنے والی بنو. یہ حکم ہے سب اللہ کے ہماری طرف کہ احسان کرنے والے بنو, اپنی جان مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, اس کو احسان کہتے ہیں. انصاف کرنے والے بنو کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. گالی کھانا پسند کرتے ہو کہ نہیں, پھر دوسروں کو کیوں گالی دیتے ہو؟ جب اپنے لیے گالی نہیں پسند کرتے دوسروں کے لیے گالی کیوں پسند کہ نوکر کو گالی دی, بیوی کو گالی دی, بچے کو گالی دی, اپنے لیے گالی پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں. حکم ہے اللہ کا مسلمانوں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ آپ کو حکم دیں گے انصاف کرنے کا, احسان کرنے کا. ایمان والے بنو, عبادت والے بنو, احسان کرنے والے بنو, انصاف کرنے والے بنو. یہ پاک زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی لے کر آئے تھے. اس زندگی پر دنیا کے حالات اچھے بنیں گے, دعاؤں میں قبولیت آئے گی, اسباب میں برکت آئے گی, اور آخرت شاندار بن جائے گی. کیونکہ آخرت کے بدلے تو اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے. ایک نماز جماعت سے پڑھی ہے تو 27 نمازوں کے برابر اس کا بدلہ دیں گے. کہ نماز با جماعت پڑھی ہے کہ 27 نمازوں کے برابر, یہاں کے نماز جماعت سے پڑھی, پھر اٹھ کے فجر کے نماز جماعت پڑھی, تو دونوں کا ثواب 27 27, اور پوری رات عبادت میں جاگنے کا ثواب دیں گے. کیوں کہ دونوں نماز جماعت سے پڑھی ہے تو پوری رات عبادت میں گزر گئی, ایسا لکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر بہت ہے, لینے والے تھوڑے ہیں. اللہ بہت دینے کو تیار ہے. اس لیے دین کی محنت پر اپنے آپ کو آنا ہے. جب دین کی محنت پر آئیں گے تو یہ باتیں آ رہی ہیں, نہیں تو زندگی ہائے ہائے میں, پریشانیوں میں گزر جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, ارادے کرو کہ اپنی اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین پر لانا ہے. دین امانت ہے اور اللہ کی نعمت ہے. تاجر بنے, زمیندار بنے, مزدور بنو, سب کچھ بنو, لیکن دیندار بنو. پھر دیکھو حالات کیسے ہوتے ہیں. ہمارے اسباب ہمارے حالات نہیں بنائیں گے, اللہ کی قدرت ہمارے حالات بنا دے گی. اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے, کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا دین ہے بس. یہ دیندار بنو پھر قدرت تمہارے ساتھ ہے. یہ کہا ان اللہ مال مومنین, کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ. ان اللہ مال متقین, اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ, اللہ سچوں کے ساتھ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ سب یہ نہیں کہ اللہ مالداروں کے ساتھ, کہ نہیں اللہ عہدیداروں کے ساتھ, کہ نہیں. ہاں اگر وہ سچے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ, وہ صبر کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ, وہ احسان کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ. تو آدمی اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے, اور اللہ کی مدد اللہ کے دین سے آتی ہے, اور اللہ کا دین اللہ کے دین کی محنت سے آئے گا. یہ خلاصہ ہے بات کا. جب دین کی محنت میں چلیں گے, اس لیے کہتے ہیں کہ 4 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ. 4 مہینے کوئی زیادہ نہیں ہے. لوگ بھی اللہ معاف کرے, اللہ ہم کو بچاوے, 20 طرح پر لوگ بیماریوں میں کتنا ہی وقت نکل جاتا ہے, جیلوں میں کتنا ہی لوگ جا رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. ہاں نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جب اللہ ناراض ہوتے تو ایسا حالات ملتا. اگر 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے اور ایمان اعمال اخلاق سیکھے اور اللہ کے نیک بندے بن گئے, تو کیا اللہ ہمیں محروم رکھے گا کہ ہم بھوکے بن جائیں گے؟ جب بھولے گا ہے تو روزے دے رہا ہے, تو ایماندار بنیں گے توڑ دیں گے گا. لیکن یہ یقین کی کمزوری ہے, اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرے اور اللہ کے دین کو سے کیا دندے کا یقین بنے کہ کام بنانے والا تو اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جب وہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے, اللہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے ایمان, اعمال, اخلاق, دین, اس لیے ہم دعوت ہے اپنے بھائیوں کو ہمدردی کے ساتھ کہ ہر آدمی کی موت آنے والی ہے اور موت کے بعد زندگی کا نتیجہ آنے والا ہے, تو کب موت آئے گی کچھ خبر نہیں ہے. جی ہاں, اسے کہتے ہیں جلدی کریں, جو خیر کمانی ہے اس میں جلدی کریں. اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلدی کرو, حدیثوں میں اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو, سابقو, حضور فرماتے ہیں سارے ہو, جلدی کرو. یہ نہیں کہ ٹال دیا, ہاں دیکھیں گے کریں گے, یہ پھر کچھ نہیں ہے. شیطان یہی سکھاتا ہے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا اجتماع ہوا تھا, بہت اچھا, کیا دیکھیں گے کریں گے, کہ یہ گیا موقع. یہ شیطان نے سکھایا ہے کہ کریں گے دیکھیں گے, کچھ نہیں ہوگا, یا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا یا زندگی پوری ہو جائے گی, دونوں میں سے ایک بات ہوگی. اور یہ محروم ہوتے ہیں ٹالنے والے, دیکھ لیں گے کر لیں گے, نہیں. وہ عمل کرنے والے, عمل کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں جب خیر کی بات کان پر پڑے تو اپنے آپ کو تیار کریں, کیونکہ ہمیں اپنے لیے کرنا ہے, کسی کے لیے نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اسپتال میں آنا ہے تو اسپتال میں چلے جائیں گے, کیوں, میرا علاج ہے, ڈاکٹر کا تھوڑا ہی ہے, نفع ڈاکٹر کا نہیں ہے, نفع میرا ہے, تو چلے جاتے ہیں. ایسے دل کی بات کہیں تو ہمارا نفع ہے, اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے. اسے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں پھیرو, اللہ کے راستے کی محنت کرو تاکہ ہدایت ملے. جب ہدایت ملے گی تو انعامات آئیں گے, گمراہی میں کوئی انعام نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے, اس کو سمجھیں, اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو, ایماندار بننا ہے, عمل والا بننا ہے, اخلاق والا بننا ہے, اور دوسروں میں اس کی محنت کرنی ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جان سے اپنے آپ کو نیک بنائیں, حکم والا بنائیں, اور دوسروں میں اللہ کے حکم والی محنت کریں. یہ اس امت کا کام ہے, اس کو نصرت کہتے ہیں. اس امت کے ذمہ دو کام ہے, اپنے آپ کو دین کا پابند کریں اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاویں. اللہ نے اس زمانے میں آسان طریقہ محنت کا یہ کھول دیا, اچھا اچھا میں نے اللہ کے راستے میں لگا کر دینداری پیدا کر لو, کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. پیچھے آدمی نہیں جائیں گے, کوئی نقصان نہیں. نقصان ہونا, نفع ہونا تو اللہ نے لکھا ہے, جو لکھا ہے وہ ہوگا. چاہے نکلو میں لکھو, شیطان ڈراتا ہے نقصان سے کہ کوئی نقصان نہیں, اللہ کا کام ہے, اللہ کے کام میں کیا نقصان. اگر نقصان بھی ہوگا تو وہ قربانی ہوگی کہ اللہ کے کام کی وجہ سے نقصان ہوا, کہ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ تو قربانی کہی جاتی ہے دین کے کام کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے پر اچھی طرح غور کرو اور ہم سب سمجھے کہ ہماری زندگی کی یہ ذمہ داری ہے اپنی جات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آئے اس کی محنت کرنا اور اللہ کے لیے کرنا تاکہ ہماری آخرت بنے. ہاں, دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے, آخرت خراب کرنے کے لیے دنیا نہیں بنائی ہے کہ دنیا کے جگہوں میں پڑھ کر اپنی آخرت خراب کریں, کہ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے. بلکہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. قارون کو مال دے کر یہ رہبری کی تھی کہ وقت فیما اتاک اللہ الدار الاخرہ, اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. اور یہ بات ہر مال والے کو ہے, خالی قارون کے لیے نہیں ہے. قرآن میں یہ اس لیے اتری ہے کہ ہر مال والا اپنے مال سے اپنی آخرت بناوے. جب دین کی محنت کرے گا تو آخرت بنے گی, دین کی محنت نہیں ہوگی تو آخرت کیسے بنے گی. اس لیے ارادے کرو کہ چار چار مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور اس کام کو سیکھیں گے. اگر اس کام کے سیکھنے میں کوئی تکلیف بھی آ گئی تو تکلیف کو ایسے برداشت کرے جیسے علاج کرنے والا علاج کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے, کمانے والا کمائی کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے. کرتے ہیں لوگ, اپنی کمائیوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں, اپنے علاجوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں, دنیا کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اگر دین کے لیے کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تکلیف تو اللہ کا انعام دلائے گی, اس راستے کی تکلیف بھی انعام دلائے گی, ہاں اس راستے کی محنت بھی انعام دلائے گی, اس راستے کی محنت سے دعاؤں میں قبولیت آئے گی. اور زندگی یہ زندگی حق پر آئے گی. اس لیے ہمت کر کے اب بتاؤ کہ سیاسی مہینوں کے لیے کون کون تیار ہے. یہ باتیں اس کو بنانے کے لیے کہیے, خالی سنانے کے لیے نہیں کہیے. اپنے اپنے علاقوں سے جماعتیں دیں, خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو جماعت کے لیے تیار کریں. www.attableague.com, the reviver of the